Muhterem efendim, milletimiz bir kere daha yürek dağlayan şehit haberleriyle sarsıldı. Terör hadisesini ve arkasından ülkemizde hakim olan genel havayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu küçük bir taziye mahiyetindeki şeyde de ifade edilmişti aslında. Orada da samimi olmak lazım. Hakikaten ülkemizde olan bu güzel cennet gibi ülkede o türlü can hıraş şeyler, gözyaşları, kan seylapları, annelerin iniltisi, çığlıkları, babaların ahu efkanı, yani bunları görüp duyup da üzülmemek, müteessir olmamak mümkün değil. Ne var ki burada bile böyle ciğerim yandı, içime bir zıpkın gibi saplandı. Hakikaten öyle duyursak o meseleyi, o çok önemlidir. Milletimizin belki büyük ölçüde ve pek çoğunun yitirdiği bir şey varsa, o da ızdırap duyulacak şeyler karşısında ızdırapsız olmadır. Heyecansız olmadır. Metafizik gerilimini kaybetmesidir. Ama söz gelimi, ızdırap çekenlerin böyle havasını almak, gazını almak için buna ve ciğerim yandı, ölüyorum. Böyle kendi evlatlarımdan biri ölmüş gibi, hani bunlar doğru da olmayabilir. Doğru olmayan bu sözlerin dolayısıyla insanı harekete geçirmesi, bu mevzuda stratejiler üretmeyi onu sevk etmesi, daha makul planlarla problemlerin üzerine gitmesi söz konusu olamaz. Uykusunu kaçıracak şekilde, onu deliye çevirecek şekilde ızdırap olmalı ki içinde o bir gerilim hasıl etsin. O da ne yapsın? Bağışlayın, ihtiyaç yerine giderken orada bile onu düşünsün. Ne yaptığını unutsun. Abdest alırken şaşırsın. Yüzüm mü evvel, kollarım mı evvel? Çünkü onu düşünüyordu. Hatta namazın içine girdiği zaman sehv üstüne sehvler yaşasın. Çünkü onu düşünüyordu. Bu aklına gelen şeyleri gece uykunun en derin katmanlarındayken hemen kalkıp ben şunu bir not edeyim. Strateji hanelerinden birisine yerleştirin, bir çare olabilir bu filan. Şimdi bu ölçüde olan olumsuzluk şeyler karşısında bir heyecan duyulmuyorsa o ahuvahlar filan sadece karşı tarafı teselliye matuf, bir yönüyle hava almaya matuf şeylerdir. Ölü olmayanlar da vardır belki. Fakat öyleyse o da ayrı bir yalan. İhmal ayrı bir günah. O meseleyi değerlendirme mevzunda kametinin çok üstünde bir tavır sergileme, bir duygu ortaya koyma, farklı bir şey ifade etme, o da ayrı bir yalan. İhmal bir günah, Allah'ın hesabını sorar. Öyle deme, o da ayrı bir günah, yalan söylüyor çünkü. Allah onun hesabını da sorar. Şimdi bunlar da bizim için tehlikeli şeyler. Öyle deriz de öyle değildir yani, hafizan Allah. Izdırap çekmek lazım o mevzuda, heyecan duymak lazım. Ciddi bir metafizik gerilim içinde bulmak lazım. Bir yani. İkincisi, kendi açımızdan biz. Bu mevzuda biz böyle yapsak, böyle stratejiler de bulsak, think tank kuruluşları gibi çareler üretsek, iyi böyle diplomatlar gibi, çok ciddi böyle diplomatik şeyler ortaya koysak, tabii bunu dinletecek kimse yok yani. Bizi dinlemezler. Hiç kimse dinlemez bizi. Siz gökten böyle, mümkün değil o da, bu peygamberlere olmuş. Gökten semavi ilhamlara, vahilere müstenit bir kısım mesajlar getirseniz onu bile dinlemezler. Herkesin kendini yeterli gördüğü, her şeyin hakkından geleceğine inandığı ve hayatın ona göre planladığı bir dünyada siz kimseye en doğruları bile duyuramazsınız. Bu da bizim ikinci handikapımız yani. Duyuramazsınız, kabul ettiremezsiniz ve onlara bir şey anlatıramazsınız. Vazifelilere, sorumlulara bir şey anlatıramazsınız. Bu da mesela ikinci. Üçüncüsü olan şeyler yani. Bu 30 senedir oluyor. Değişik vesilelerle hep arz ettim burada. Şunu bunu suçlama suretiyle bir de öyle moral bozukluğuna sebebiyet vermek o da şık değil bence. Burada da doğru oturup doğru konuşmak, kuvve-i maneviyeyi sarsmamak, insanları yeğse itmemek, bir şey yapamıyorlar dememek, bunlar önemli şeyler burada. Fakat 30 senedir çoklarının dediği gibi mensup olduğumuz bizim Birleşik Milletler'de, NATO içinde sayılı güç ve kuvvetlere sahip bir devletiz biz, yani mekanize birliklerimiz. Bir espriye bağlı ifade edeyim yani. O gücün, o kuvvetin, o mekanize sistemlerin, o kuvvetin ne yaptığını eğer ille de böyle pratikte görmek istiyorsanız dönün bir geriye 27 Mayıs ihtilaline bakın. Kendi 25 milyon, 30 milyon milletinin başına gelmiş miymiş? Kimse gık dememiş, sesini çıkaramamış. Koskocaman bir milleti teslim almış yani, işte bu güç bu. Efendim orada o yetmedi demiş, siz iyi yapamadınız demiş. 12 Mart'ta birileri gelmiş, bir kere de ondan milletin başına balyoz gibi inmişler. Bak bu böyle yapılır esasen demişler. Yine ricali devleti bilmem nereye sürmüşler, onu oraya sürmüşler. Dünya kadar insanları zindanlara atmışlar. O bahtiyarlığı Allah Kıtmir kardeşinizle mazhar etmiştir. Elhamdülillah ala külli hasi vel küfrü ve dalal. Yani arkadan geçmiş 10 sene böyle. Hani tecdit hareketlerinde hadis-i şerif 100 sene diyor. Bizimkiler bu telekomünikasyon döneminde her şey hızlandığı için bu tecdit hareketlerinde de hızlı hareket etmek lazım. 100 sene değil o, çok uzun. 10 senede bir yapalım diye. 12 Eylül yapmışlar. Binlerce insan zindanlarda can vermiş. Ve kimse bağışlayın, halk ifadesiyle gık diyememiş. Şimdi sen burada kuvvetini sonuna kadar kullanmışsın. Hakkından gelmişsin, sokağa hükmetmişsin. Ama 30 senedir ayıptır yani, ardır bu. 30 senedir dağdaki bir avuç. Mevcudiyetleri ne kadar onların? Diyorlar ki dağda her zaman 500-600 tane insan var. Hayır, o kadar olmasın. 5000 tane olsun. Hayır, 50.000 tane olsun. E canım, 1 milyona yakın şeyiniz var sizin. O kadar emniyet teşkilatınız var yani. İstihbaratınız var. Ayrı ayrı birbirinden farklı 3-4 tane istihbarat var Türkiye'de. İsimlerini söylemeyeceğim ben onların. Sonra dünya istihbaratıyla müşterek bazı şeyleriniz oluyor, sizin projeleriniz oluyor. Bunları yerli yerinde tespit edin, o projeleri uygulayın. O bir avuç eşkıyanın hakkından gelin, lokalize edin, kuşatın onları. Toplum üzerindeki tesirlerini kırın. O topluma emniyet ve güven vaat edin. Onların onlara aldanmalarına, baskı altında kalarak dağa gitmelerine meydan vermeyin. Şimdi bunlar hep ihmallerdir yani. Ne var ki ben bunları şu anda bile bunları söylememeliyim. Söylememeliydim yani. Çünkü böyle bir dönemde yapılmamış, ihmal edilmiş şeyden dolayı bazı müesseseleri burada suçluyor gibi bir üslup, bir eda doğru değil. Ama biraz evvelki meseleye bağlı olarak diyelim, bunu o millet, o mübarek vatan bir parçası işte kopup bilmem nereye gitmesi, bir parçası bir yerde kalması, öyle parçalanmaktansa Gandhi hayatında öyle der, Muhammed Ali Cinna o Pakistan bölünmesi hikayesine gelince der ki Muhammed Ali de beni testereyle ortadan biç fakat Hindistan'ı bölme. Ne var ki olmuştur yani. Onca zaman geçmiş aradan hala benim aklıma gelirken gözlerim dolar. Bu onunla Türkiye içinde aynı mülazalar böyle aklıma her geldikçe gözlerim dolar. O ölçüde bir ızdırap olmazsa olsun inşallah. Aslında o mevzuda o gayelerin hakkından gelme adına böyle stratejiler, planlar, projeler de üretilemez. O ızdırap olması lazım. Izdırap bir insanda çok önemli bir dinamiktir. Izdırapsızlık da, heyecansızlık da insana musallat olmuş öldürücü bir virüstür. Izdırap en canlı kabule karim bir duadır. Muzdarip'in duasını Allah muzdarının duası gibi kabul buyurur. Demek ki o kadar bir şey duyulmuyor yani insanlar içinde. Bu da meselenin bir yanı. Allah bizi affetsin. Şimdi yese ümitsizliğe kapılmadan bugüne kadar ihmal edilmiş şeyler var. Keşke bundan 15-20 sene evvel oraya gönderilecek muallimler gidip de geriye dönmemek üzere dünyanın dört bir yanına açılan o fedakarlar, o adammış ruhların gittiği gibi 10 senedir ben evime dönmedim. Nişanlıydım, nişanlım, düğünüm ancak ben oraya gittikten 3 sene sonra yapıldı. Ve ben orada bir bursla çalıştım. Yurt dışında devletin çalıştırdığı insanlara 3000, 4000, 5000 veriliyor. Onlar 300 lira bile aramadan çalıştılar. O ülkenin bir yanı sayılan, önemli bir yanı sayılan, hem onca ulema, meşayih, yüksek kanaat önderleri çıkaran, hatta Cemil Meriç merhumun ifadesiyle ışık hep doğudan gelmiştir. Batıyı aydınlatan doğudan gelen ışıklar olmuştur. Doğudan, daha doğudan, daha doğudan, daha doğudan. Ülkenin bir parçasıdır. Oraya biz öyle muallimler gönderseydik, geriye dönme niyeti olmadan, orada ölmek, orada gömülmek üzere oraya giden muallimler. O halkın karakterini çok iyi bilen, çok ciddi bir empati mülahazasıyla oraya giden, onları doğru okuyan, ona göre onlara muamele yapan. Keşke o ölçüde oraya bütün ihtiyacı karşılayacak şekilde vaizler gönderebilseydik. Şöyle böyle halkın dilini bilen, kahvede onlarla hasbihal edecek, camide kürsüye çıkarken latife vari bile olsa, espri şeklinde bile olsa, onlara kendi anlayışlarıyla, kendi ifadeleriyle bir şey diyebilecek. Yüzlerce vaiz göndersek ve gitse orada kalsalar ölmek üzere, biz buraya sahabe-i kiram efendilerimiz gibi 100.000 sahabi diyorlar. Medine-i Münevvere, Bakî-i Garkat'te 10.000 sahabiden bahsediliyor. Onların 90.000'i Medine'nin dışında ruhlarının ufkuna yürümüş. Bu mülahazayla, yurt dışı değil bu, Kenya değil, Çin değil, Maçin değil, kendi ülken yani. Dün oralar için mücadele verdiğin, İstiklal mücadelesinde oraları da perspektife aldın, oralar içinde düşmanın tepesine bindin, kendi ülkenin bir parçası. Keşke oralara sağlık hekimleri, sağlık memurları, hekimler, tabipler, pratisyen hekimler gönderseydi. Her köy olmasa bile fakat birkaç köye bir tane gönderilseydi, sağlık ocakları kurulsaydı, sağlık mülazasıyla o toplumun damarlarında, kılcallarında böyle al yuvarla ak yuvarla şeklinde dönüp dursaydı o insanlar. Mekteplerde sağlık dersini onlar verseydi. Çocuklarla o ailelerin içine girselerdi. Kendilerini o çocuklarla ifade etselerdi. Keşke oraya aynen o insanları öyle kucaklayabilecek adliyeden insanlar gönderebilseydik. Hakimler, savcılar. Keşke oraya o ölçüde mülkiye memurları gönderseydik. Keşke toplumun evlerini teker teker böyle gezip orada onların dertlerini dinleyen emniyet memurları gönderebilseydik. Ona göre istihbaratçılar gönderebilseydik. Dört bir yandan başkalarının sızmasına müsaade etmeyecek şekilde bütün o girme, sızma kanallarını böylece kapasaydık. Yabancıların, dıştan insanların, fikriyatı bozuk olan insanların, onları istismar etmek isteyen insanların, silah ticareti yapmak isteyen insanların, uyuşturucu ticareti yapmak isteyen insanların sızma noktalarını böylece kapasaydık. O toplumun gönlünü fethetseydik, gönüllerine tak kursaydık, tabiri diğerle, gönüllerimizi onlara açsaydık, gönlümüz sizin içindir deseydik, engin bir vicdan genişliği içinde Hazreti Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Ahmet Yesevi Hazretleri gibi, hatta Hazreti Piri Muğan gibi. Evet, 10 sene evvel, 30 sene evvel değil, 10 sene evvel bile olsaydı bu, 10 sene evvel o ülkeyi idare edenlerin aklı bu işe erseydi, Allahu Alem, bugün o problemler Frenkçi ifadesiyle minimize edilmiş olacaktı. Yani kökünden kurutulmasa bile minimize edilmiş olacaktı. Sadece yatırım yaparsınız, yapabilirsiniz bunu. Fakat o da tehdit altındaysa, onu da havaya yapmış olursunuz. Onunla beraber arz ettiğim hususlar çok önemlidir. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı, orada acaba biz böyle kendi irşad erlerimizle, mürşitlerimizle, elemanlarımızla o toplumun kılcallarına kadar girerek onlara gerçek insani değerler nedir, yani onları anlatabildik mi? İnsan öldürmek, insan öldürerek bir yere varmak meselesi, bu hiçbir peygamberin defterinde yoktur. Hiçbir hak dostunun defterinde yoktur. Ne Hazreti Adem, ne Hazreti Nuh, ne Hazreti Hud, ne Hazreti Salih, ne Efendiler Efendi Efendimiz, ona gelinceye kadar hiçbiri insanları öldürmek suretiyle bir hedefe ulaşmayı düşünmemiştir. Size tuhaf gelir, İslam orduları vardır, şu vardır, bu vardır. Efendimiz 13 sene Mekke-i Mükerreme'de presleniyor gibi bir baskı altında yaşamış. Fakat bir karıncaya bile ayağını basmamıştır. O mütemerrit, o mütegallip, o mütehakkim insanlara karşı her zaman insanca davranmış. Bedre bakacak olursanız bir müdafaa savaşıdır. Uhud bir müdafaa savaşıdır. Hendek bir müdafaa savaşıdır. Bir de bu mesele esas, bu ruhun o insanlara anlatılması. Dağa gitmenin önünü kesme mevzu bu. Canavarlıkla, vahşetle, kan dökerek insanlık adına hiçbir şey yapılmıyor. Bunu kim yaparsa yapsın buna vahşet denir, denaat denir, cinayet denir, zulüm denir, itisaf denir. Bu da meselenin bir yanı. Burada bir örnek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. İkinci örnek Bediüzzaman hazretleri, o bölgenin insanı, Bitlisli. Van'da mağaraya çekilmiş. Erek Dağı'nda mağaraya çekilmiş. Meclise sunduğu bir mesaj olmuş. Hüsnü kabul görmediğini görünce meselenin temelden, dipten ele alınması gerektiğine inanmış. Efendimiz asiyet planında Hira Sultanlığı'na sığmış. O da Erek zilliyet planında Erek Sultanlığı'na sığmış. Orayı gidip görme imkanı olmuştu. Şehrin çok dışında, uzakta, yanından küçük bir çay akıyor. Hiçbir sebebi yokken 25'te bir de suni bir hadise yapılmış. Ona detaya girmeyeceğim. Ölmüş bazı kimseleri bahis mevzu edeceğimizden dolayı. Suni bir hadisedir o hadise. Hiç alakası yok. Nerede bilmem o hadisenin olduğu yer, nerede Van Erek Dağı. Fakat nerede kim varsa hepsi o kanaat önderleri, ihtimale binaen, hukukta ihtimale binaen insanlar derdest edilmez. İhtimale binaen 25'te de onu sürgün etmişler. Kendisini çok seven insanlar, Efendi Hazretleri, bırakmayalım seni. Hayır, ben milletimin içine gidiyorum demiş. Bakın, hakkı çiğneniyor yani. Kendisine gaz ediliyor. Kim bu insan? Bu insan bir dönemde Ermeni taşnaksiyonuna karşı talebelerini arkasına alıp savaşan gönüllü. Ruslar ülkeyi işgal ettikleri zaman gönüllü alay komutanı olarak Ruslarla savaşan, bacağı kırılan, esir düşen, kosturmaya götürülen, bu arada kaçma yolunda bulunca tekrar kaçıp Türkiye'ye gelen ve aynı zamanda istiklal mücadelesinin sonra destekleyen, meclise girme yolu kendisine açılan bu insan hep hayır düşünmüş. Fakat derdest edilip götürülürken orada o insanların olumsuz, negatif herhangi bir tavırda bulunmasına meydan vermemiş. Ve bu şey 30 sene sürmüş neredeyse. Mesela 25 seneye gelince 25 senedir çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Divani harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilattan men edildim. 25-30 sene. Niye kucunuyorsunuz? Onun çırakları, kapı kulları, köleleri, köpeği sayılmam ben onun. Ben de 11 senedir burada, kendi vatanımdan cüdayım. Mevcudiyetim orada, oradaki genel ahenge zarar verir diye burada duruyorum, gönüllü duruyorum. Neden o canavarla tevessül ediyorsunuz? Öyle bir şeyin misali yok geçmişte. Ne peygamberlerin nurani hayatında, ne bir kısım toplum liderlerinin, zerdüşlerin, hermeslerin hayatında, budaların, brahmanların hayatında yok öyle bir şey. Öyle bir şey ancak şeytan çizgisinde olabilecek bir şeydir. Evet, sonra da diyor ki, evet ben şimdi kemali teessüfle anlıyorum ki benim bunca zamandır çektiğim şey, ben hizmetimi maddi manevi füyüzatıma, onun kendi ifadesi, alet etmekliymiş diyor. Bak, dünya kadar şey çekiyor, 30-40 sene çekiyor. Meseleyi meşrutiyet yıllarına götürürseniz, savaş meydanlarına götürürseniz 50 sene, 60 sene çekiyor bu insan. Diyor ki ben şimdi anlıyorum kemali teessüfle imana ve Kur'an'a hizmeti maddi manevi terakkime alet etmekliymiş. Şimdi bu örnekler çok önemli aslında. Bizim en büyük problemimiz esasen o toplum ve beri taraf Anadolu insanı arada bizi birbirimize bağlayacak harç mahiyetinde, hayır harç değil, tutkal mahiyetinde bağlayacak din gibi çok önemli bir dinamiği değerlendirmeme olmuştur. Yine o büyük zat diyor ki, ta o dönemde, meşrutiyet yıllarında, yani bundan 102 sene evvel, 103 sene evvel diyor, kaç sene sonra, 80'li yıllarda orada üniversite açılıyor. Evet, düşünün. Yani 70 sene sonra onun mantığı muhakemesi, o işi yapanların mantığı muhakemesi değerlendirin. Orada Arapça farz olmalı diyor. Çünkü milletin en önemli problemlerinden bir tanesi kendi dinlerinin dilini bilmemeleri. Allah'ı bilmemeleri, Kur'an'ı bilmemeleri, sünnet-i sahiyeyi bilmemeleri, Selefi Salih'in asarı bergüzidelerini bilmemeleri, Ebu Hanife'yi tanımamaları, Hazreti Şafii'yi tanımamaları, İmam Malik'i tanımamaları, Ahmet bin Hanbel'i tanımamaları, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmu'yi. Onun için diyor Arapça farz. Araplar Arapçanın farz olduğu mevzunu telaffuz etmemişlerdir. Fakat o Hazret bunu belki dünyada ilk defa Arapça farz diyen bir insandır. Bak, sonra o Türkiye Devleti, Osmanlı Devleti, Türkçe konuşuyorlar. Nasıl Türkçe? İşte biraz oradan alınmış, biraz oradan alınmış, biraz oradan alınmış. Bizim o çok zengin, yani Osmanlı'nın son dönemi itibariyle hakikaten edebiyatta yapılabilecek bir dil haline gelmiş kendi dilimiz. Ona da vacip diyor. Buna şer'i vacip olsa vacibi terk eden insan kerahati tahrimiye haram işlemiş olur. Fakat siyasi vücub, idari vücub bu. Kürtçe de caiz diyor. Biz henüz bunu telaffuz edemedik. O caizi diyemedik henüz. Neden yani mekteplerde onun okunmasına fırsat vermedi, öğretilmesine fırsat vermediniz? Bir dil olarak kendi bünyenizde gelişirdi. Bu koskocaman Amerika'da İspanikler kendi dillerini, İtalyanlar kendi dinlerini, Türkler siz okullarda açıyorsunuz seçmeli. Amerika gibi bir yerde dahil, sığınç. Siz diyorsunuz biz seçmeli olarak Türkçe öğreteceğiz. Arkadaşlar bu defa söylediler. Neredeyse yarısına yakın yerde Türkçe üretiliyor çocuklar. Ve onlar bir şey demiyorlar. Büyük devlet olmanın hususiyeti budur. Problem çok erken görülmüş. Reçete sunulmuş. Fakat bunu anlamayan, doğru okuyamayan dimağlar, işte o insana da böyle sürgün üstüne sürgün, tehcir üstüne tehcir, tahdit üstüne tahdit yaşatmışlar. Ama katiyen zerre kadar kimse incitmemiş. Şunu yapın da dememiş. İntikamımı alın dememiş. Hatta onu o teklifte bulunanlara demiş ki, Türk milletine kılıç çekilmez demiş. Senelerden beri İslam'ın müdafi olan bir millete karşı silah kullanılmaz demiş. Bu sağlam bir karakterin, müstakim bir düşüncenin ifadesidir. Demek ki öyle davranmayan insanlar, karakterlerinde problem var ve düşünceleri de malum onların. Düşünemiyorlar doğru. Onun da öğretilmesi lazımdı onlara. Öğretilmesi lazım, öğretmeden bir şey diyemezsiniz. Fakat biz bu mülahazayla o vatandaşlarımıza bağrımızı açamadık. Çok ciddi bir empati mülahazasıyla onları tanıma gayreti gösteremedik. Doğru okuyamadık onları. bir dönem itibariyle çok yanlış bir kısım stratejilerle, mülahazalarla tepelerine balyoz gibi inersek dedik, bunları sindiririz. Oysa ki balyoz gibi her tepelerine indiğimizde orada korkunç bir kin, bir nefret, bir kayız, bir öfke meydana getirdik. Ve bu arkadan gelen nesiller tarafından tevarüs edildi. O kinler, nefretler büyüyerek, genişleyerek bir milleti yutacak hale geldi. Ha o hiç olmasın mı? Bence başta yapılması gerekli olan şey şuraya kadar arz ettiğim şeylerdir. Bunlar da izaya gelmeyen insanlar, nus ile uslanmayanın hakkı kötektir. Onu çok iyi seçmek lazım. Artık hala da ben her şeye rağmen, ülkem benim kalkındı orası. Çok parlak bir hal aldı. Öyle ki Kuzey Irak oraya imreniyor. Irak oraya imreniyor. İran oraya imreniyor. Ben o hale getirdim. Aynı zamanda biraz evvel bahsettiğimiz eğitim müesseleriyle, sağlık müesseleriyle, ilahiyat camiasıyla, adli camiayla, mülki camiayla, emniyet teşkilatıyla orayı bir yönüyle olumsuz menfezleri kapamak üzere ben kontrol altına aldım. Fakat hala buna rağmen bir kısım fısku fücura kilitlenmiş, gayzu nefrete kilitlenmiş, kan dökmeden zevk alan canavarlar varsa işte bunların hakkı da kötektir. Fakat hani bunlar yapılmadan sadece onunla meseleyi halletmek istiyorsanız hiç halledemezsiniz. Dağın yolunu da kesemezsiniz. Bu da meselenin bir diğer yanı, belki teker teker hepsinin üzerinde durmak lazım. Bugüne kadar çok vakit fevt edilmiştir, çok fırsatlar kaçırılmıştır. Ama her şey bitmiş demek değildir. Ben dilerim yeniden bir kısım mütemerritleri belki kuvvetle sindirme, baskı altına alma düşünülürken esas o toplumun ruhuna girme yolları, kanalları yeniden açılmalı. Bu kardeşlik ruhu yeniden orada canlandırılmalı. Vifak ve ittifak stratejileri oluşturulmalı. Onlarla tevfik-i ilahiye davetiye de bulunulmalı. Çağrıda bulunulmalı. Cenab-ı Hak kulubu telif buyurur. Sonra bir anket yapılmıştı yani esasen. Bu şekavete gönlünden evet diyen orada %5 nispetinde çıkmıştı yani yapılan anketlerde. 3-5 sene evveldi bu. %5 çıkmıştı. Ama diğerleri nedir onların? Baskı altında esasen ram oluyorlar onlara. Onların dediklerini yapmazsanız gelip sizi tehdit ediyorlar. Dağa kaçırıyorlar. Öldürüyorlar bazen. İşte bomba atıyorlar. Gördüğünüz gibi değişik vahşetler, şenaatler, zulümler, tağallüpler, tahkümler, esaretler alıp götürüyorlar. Bunların hepsi yapılıyor. O insanlar da korkuyor ve siniyorlar. Orada o halkın içinde esasen devletin gücü olmalı. O da o insanların emniyet ve güvenini sağlamaya matuf olmalı. Çok rahat, alınları açık böyle. Herkes gidip dükkanının kepengini rahatlıkla açabilmeli. Arkasında o emniyet gücünü görmeli. Sokaklarda rahat dolaşmalı. Kaçırılma endişesine kapılmamalı. Yapılması gerekli olan şeyler bunlar. İşte o zaman gönüller fethedilir. Bu insanları yanınızda bulursunuz. Yoksa siz incittikçe onlar da incinir. Aşık der incitenden, incinme incitenden, kemalden noksan imiş, incinen incitenden. Çeyrek asırdır tekrar edip duran terör hadiseleri ve her biri arkasından yapılan benzer açıklamalar milletimizde bir güven bunalımı da hasıl etti ve bazı kimseleri provokasyonlara açık hale getirdi. Bu zaviyeden sağduyu çağrıları nasıl anlaşılmalı ve hem teröre hem de görevini hakkıyla yapmayan sorumlulara karşı tepkiler hangi suretle seslendirilmelidir? Şimdi en tehlikeli şey zaten odur. Türkiye böyle bir yükselme fırsatını yakaladı, trendini yakaladı. Bu Türkiye'nin öyle büyümesini, güçlenmesini, bölgede gözün içine baktıran bir ülke haline gelmesini istemeyen hasımlarımız var. Bunları görmesinden gelmemek lazım. Eskiden bu mevzu sadece belki o müstemlekeci Avrupalılara mahsustu. Bir böyle alan bölüşmesi falan gibi bir şey Osmanlı Devleti'yle. Onu nihayet parçaladılar, böldüler, parçaladılar. Bazılarını şövenlik mülazasıyla, bazılarını siz eziliyorsunuz mülazasıyla böldüler, parçaladılar. Dolayısıyla böyle rahat idare eder hale geldiler. Bağışlayın, piyonlarını başlarına diktiler onların. Fakat şimdi mesele o değil sadece. Yani sizin büyümenizi, siz öyle Orta Doğu falan diyorsunuz, Arap alemi diyorsunuz, efendim Arap baharı diyorsunuz ve bir şey umuyorsunuz bütün bunlardan. Sanki onlar derlenip toparlanınca sizin arkanızda tahşidat yapacak, size bir kuvvet-i zahir olacaklar gibi bakıyorsunuz. Hayır, katiyen ve katibeten bölünmüş, parçalanmış, kendilerine göre belli bir felsefe etrafında kendi sistemlerini kurmuş, belli bir dünya görüşüne bağlı kendi sistemlerini kurmuşlar. Siz birilerine karşı onların yanında olduğunuz zaman alkışlanırsınız. Fakat doğrudan doğruya onların işlerine müdahale ettiğiniz zaman onları karşınıza bulursunuz. Eğer bu mesele böyle anlaşılmıyorsa doğru anlaşılmıyordur ve biz kendi kendimizi aldatıyoruz demektir. Şu anda bir de sizi çekemeyen o bölgedeki insanlar. Belki o dağ şimdi kimler tarafından desteklendiğini bilemeyiz. Nereden bulacaklar onca silahı? Nereden bulacaklar o kadar imkanı? Dağ doğurmuyor ki onları. Mutlaka birileri onlara yardım ediyor. Sizi dize getirmek için, pazarlığı oturtmak için, sizi bir pazarlık ortamına çekmek istiyorlar. Bu açıdan sanki böyle ama böyle küfür mülazasıyla, haset mülazasıyla, rekabet mülazasıyla size karşı, milletinize karşı daha mütedahil daire halinde bir düşmanlık dairesi oluşmuştur yani. Çok kolay değil o mesele. Böyle çepeçevre bir kuşatılma durumu karşısında bulunan millet çok tedbirli hareket etmeli, çok temkinli hareket etmeli. Bir taraftan hani birileri böyle tahrik edilip üzerinize sevk edilirken, belli tarafta birilerinin eli de onlara karşı çıkarılabilecek başkalarının içindedir. Onları da tahrik eder, onlara karşı çıkarır. Karşı karşıya bu defa vuruşturur yani. Hep öyle olmuştur yani. 27 Mayıs öncesi o günleri ben bugün gibi biliyorum. O zaman çok az üniversite vardı. O üniversitelerde işte böyle sağ sol gibi şeyler. Kürt Türk değildi ama sağ sol gibi şeyler. Fakat onların kullandıkları insan vardı. Damarlarına dokunduruyor, onları da ayağa kaldırıyorlardı. Bir kesim onları kendi hesabına değerlendiriyordu. Ve birileri de buna karşı göz yumuyordu, olsun diyordu, biraz daha kısışsın diyordu. Mayalansın bu mesele ve böylece benim için meşru müdahale hakkı da olsun. Veyahut da meşru diyebileceğim bir müdahale hakkı da olsun. Ve şimdi kendilerinden müdafaa ederken de demiyorlar mı? Aradan bir süre geçti, yine kan gövdeye götürmeye başladı. Zannediyorum yine aynı güçler, aynı kuvvetler. O deniz gezmişleri sokağa salan insanlar, Anadolu insan onlar. Salan insanlar aynıydı. Beri tarafta milleti, ülkeyi, vatanı koruma adına bir kısım vatanperverlik hissiyle hareket eden insanları harekete geçiren de onlardı. Birbirimizi öldürmek suretiyle bir hedefe varacağız mülazası yaşıyorlardı. Bir de o vardı. Daha sonraki dönemde yine müdafaa edenler son hala bir iki hayatta diyorlar ki kan gövdeyi götürüyordu. Hükümet vazifesini yapmıyordu. Olağanüstü hal vardı, sıkı yönetim vardı. Buyurun siz yapın. Öyle değil mesele. Başa geçmek için esasen, muhakkaten dahi olsa, o saltanatı paylaşmak için, kas sistemine göre, o sistem üst basamaklarda bulunduklarını bir kere daha pratik hayatta vurgulamak için, o mesaviye göz yumdular. Belki tetiklediler. O gün devletin başında bulunanlardan bir tanesi, o nasıl bir şeydi ki, 11 Eylül'de kan gövdeyi götürüyordu, 12 Eylül'de birdenbire durdu, demişti. Her şeyi ifade ediyor bu açıktan açığa. Şimdi şu pozisyonda zannediyorum birileri yine o rolü oynayabilir yani. Bir taraftan o insanlar böyle Kürt diye İşte onlar böyle tahrik eder. Senin askerini, senin polisini, masum halkı, günahsız insanları öldürttü. Bir tarafta da birilerini böyle milli hislerle harekete geçirir. Siz de onların nerede böyle siyasi büroları, ofisleri varsa oraları basın. Onlar madem dükkan yakıyorlar böyle, arabaları yakıyorlar, siz de onlara ait arabaları yakın derler. İyice kızıştırırlar bu meseleyi. İyice onları yaka paça haline getirirler. Ve sonra buna Türkiye'deki insanlar çare bulamıyorlarsa Birleşik Milletler müdahale edebilirler bu meseleye. Gelin şartlı olarak şöyle bir şey yapalım diyebilirler. Çünkü Türkiye'nin güçlenmesini, büyük bir ülke haline gelmesini istemiyorlar. Doğusuyla, batısıyla, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Acemiyle, Karadenizliyle. Öteden beri memeri aktam olmuş Anadolu zaten böyle saf kan bir milletin ülkesi değil yani. Bakınca her taraftan gelmiş bir sürü insan yerleşmiş ama işte Türk insanı olmuş, Türkiye'li olmuş olmuş yani. Ama onun içinde yeni nifaklarla, şıkaklarla bu ülkeyi bölmek isteyen insanlar evvela işi böyle başlatırlar. Hep böyle başlattılar. Bu devlet-i aliyenin parçalanmasında da öyle oldu. Orada Araplar ayaklandı, orada Acemler ayaklandı. Öbür tarafta bilmem kimler, Çerkezler ayaklandı filan. Öbür tarafta Balkanlarda bilmem kimler ayaklandı. Sonra düel-i muazzama dediğimiz devletler bir hakem gibi konumlarını kendine verdiği hakkı yerine getirmek üzere geldi tepesine bindiler. Aynı stratejiler uygulanmak istiyor olabilir. Onun için çok temkinli, çok dikkatli olmak lazım. O ülkeyi seven, insanımızı seven, her rengiyle, her deseniyle, her şivesiyle, her çeşidiyle o ülkenin insanı seven insanlar bence mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesine girmemeliler. Akıllıca hareket etmeliler. İlle de o fitne ve fesadın önüne geçilmesini istiyorlarsa masum istekler, masumca başkalarına yol göstermek üzere bir yerde ifade edilebilir. Bağırıp çağırmalar böyle şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganlarıyla bunlarla problem çözülmez. Ricali devlete anlatırlar bu mesele. Bildiriler sunulabilir bunlara. Askeriyeye verilebilir. Emniyet teşkilatına verilebilir. Bizim aklımıza şunlar geliyor. Bu problemin çözümü adına. Bu kangren olmuş şeyin bertaraf edilmesi adına. Metastaz olmuş bu kanserin bertaraf edilmesi, baskı altına alınması adına. Şu şekilde bir uygulama yapılabilir. Kemoterapi, radyoterapi yapılabilir. O mevzuda eğer problemi çözücü bir alternatifimiz varsa, bir projemiz varsa, onlar akıllıca, sessizce, makul, insani davranışlar içinde bağırarak, çağırarak, yırtılarak, dövünerek değil, ülkemizi, ülkemizdeki her tür insanı seviyorsak yapılması gerekli olan şey budur. Bu açıdan da bundan sonra, bu böyle heyecanların köpürdüğü bir dönemde endişe edilen husus, daha ciddi böyle karşı karşıya gelmeler meselesidir. Ona meydan vermemek lazım. Aklımızı, mantığımızı kullanarak 5-10 defa oyuna geldik. Böyle bir çelme ile yerle bir edildik. Bir daha aynı oyuna gelmeyelim. Bir kere de aynı oyuna getirmek istiyor. İç ve dış düşmanlar. İç ve dış düşmanlar bir kere de aynı oyuna getirmek istiyorlar. Hem çevremizde bizim bu ülkeler hem de batılılar, tabiatlarında, damarlarında, genlerinde olan o düşmanlığı bir kere daha ortaya koyuyorlar, koyacaklar. Bundan hafiften Allah endişe duymak lazım. Şimdi bu mevzuda yapılması gerekli olan şeyler yapılmıyorsa, tabii güven bunalımı, toplumun yaşaması normal. Belki burada bir yönüyle dengesizce, heyecanla, provokasyonlara girme meselesi de, bu da Şakir'in yaptığı aynı şey yapma demektir. O bir şey yapıyor, öldürüyor, kırıyor, yakıyor, yıkıyor. Beri taraftan da siz yakarsınız, yıkarsınız. İki türlü yakma yıkma olur. Yıkma ile yapmaya varılamaz. Yapma ile yapmaya varılır bence. Meselenin üzerine öldürerek değil, biraz evvel arz ettiğim gibi, o hakkı kötektir olan bunlar istisna edilecek olursa, %95 o toplum, şefkatle, rehfetle kucaklanmalı, insanların iftar tablosu gibi davranılmalı ve mülayemetle hareket etmeliyiz. Evet. Mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesiyle hareket etmemeliyiz. Herkes dua etmeli yani başta. Herkes demeli ki Allah'ım aramızı hani Arapça şekliyle Allah'ım mecme şemlena, Allah'ım elif beynena, Allah'ım eyyidna bir uminendik, Allah'ım vefkına ilama tübbeterda. Allah'ım birliğimizi sağla, lütfeyle. Aramızı telif buyur. Bizi vifak ve ittifaka muvaffak kıl. Ve bir kısım düşmanlık yapanlar varsa Allah'ım, bunların içinde ıslahını murat buyurmadığın insanlar vardır. Hidayetini murat buyurmadığın insanlar vardır. Hidayetini ve ıslahını murat buyurduğun insanları ıslah eyle Allah'ım. Kalplerine selah ver, kafalarına selah ver. Islahını murat buyurmadığın ve onların da ıslah istemediği kimseler varsa Allah'ım onların da altlarını üstlerine getir. Amin. Birliklerini boz. Amin. Evlerini ateş sal. Amin. Feryadu figan sal. Amin. Köklerini kes. Amin. Kurut ve işlerini bitir. Amin. Her gece kalsın insanlarımız böyle dua etsinler. Fakat başta Cenab-ı Hakk'ın inayetine, riayetine, kilayetine, rahmetine meseleyi havale ederek herkes böyle dua etmeli. Gece hususi teheccüde kalkmalı, dua etmeli. Hacı haçta dua etmeli. Arafat'taki Arafat'ta dua etmeli. Kabe'deki Kabe'de dua etmeli. Müzdelife'deki Müzdelife'de dua etmeli. Dün gece de dendi, teheccüde de o dua okunsun. Ama gördüğünüz gibi garaza binaen hepsinin alt üstüne gelsin değil yani. Meseleyi Allah'a havale ederek muradi ilahi içinde onların dilemesi çerçevesinde bir sala, bir iyilik, bir istikamet, bir sebil-i rüşt mülahazası yoksa şayet ne yapalım? Ey Erhamurrahimin, herkesi hidayet edebilirsin. Kabili hidayet olanları hidayet eyle. Islah liyakati olan o ıslah isteyenleri ıslah eyle. Amin. Olmayanları da sana havale ediyoruz. Allahümme hzimhum ve zelzilhum ve şeddit şemlehum ve ferrik cem'ahum ve mezzikum kullem mezzak ve ec'al ba'sehum beynehum ve ec'al ba'sehum beynehum ve ec'al ba'sehum beynehum ve la tübellumul emel ve ansurna aleyhim. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.